القاعدة الأولى من القواعد الأصولية التي هي قاعدة في اليقين والشك. يقول المؤلف رحمه الله: القاعدة الأولى اليقين لا يزول بالشك أو لا يزال بالشك. إما أن نقول اليقين لا يزول بالشك أو لا يزال بالشك. أنت بعد يقين أما داجو كله عالم دان بلو يمج. فقاعدة هي قاعدة أصلية. قاعدة كتوسي في كلين تدخل في جميع أمور الدين. بوبا لامر يسلو لوليسي. الشك لا يقوى أن يزيل الشك على أن يزيل الشك. يمجي كل أكبر لذي كوكو أكبر أمداجو كو أكبر. قال: اليقين في اللغة هو العلم وتحقيق الأمر، مأخوذ من قولهم يقن الماء في الحوض أي استقر فيه. أبسي تعريف يقين لنو إدي oni tan pe beni ima ati tahqiqul amr ki ha asatini nkan so won mo latara yaqana al ma fi al hawd umi ujuzinu abata ay istaqarra fi wa shaku huwa taraddud bayna amrayn la yudra ayyuhuma ar rajih tan pe ni shaku ni ima se yemeji ni bi alama ni meji to ni pe la yudra ayyuhuma ar rajih اما يقولون تيوان جنون مجيج وهو نقيض اليقين. سو وسي جايد داكيج في يقين الشك نقيض اليقين كما أن الجهل نقيض العلم. قاك بسي جاك بيني أي مكان هناني داكيج فون إما. وقد أخذت هذه القاعدة من قوله صلى الله عليه وسلم. قاعدة هي أما أفا ومنين وراء النبي صلى الله عليه وسلم طني إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أو فأشكل عليه تلك وكاني طبعا في لنكاني نقوله طبعا دارو ما لجو أخرج منه شيء أم لا سنكا سي ستجالي لا رعلاني أبي كجالي وانسي بيجي فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم عن أبي هريرة. كما تي جالي نما شلاسي وطيو في بو ohun iso abi o gborun iso gangan o le tun ma awyejida biha abi ko gborun iso gangan so kuma ti jale ninu masalasi yani fala yakhrujanna min almasjid almurad bihi fala yakhrujanna min as-salah kuma ti bi salat to ki ele so hadithi yi si o gbe idajo al-yaqin la yuzalu bishak o gbe wa fu wa pe te yan ba n feel o n se meji pe ah mo se wo dabe pe o fe dabe pe so ti jade ni dibi mo se kirun lowo yi abi ko jade ni alif sallallahu alaihi wasallam qul fala yakhrujanna min almasjid kama ti se dajo pe iso ti jade kama ti fi salatu tan kile hatta yani yasma sawtan ti ti taafi se gini taafi gbo ohun iso yen awo ye jigariha abi ti o fi gbo ohun iso yen kini al yaqin ni be al yaqin annahu al yaqin أنه على الطهارة يقين نبي هو على الطهارة تلة أبي بقى يعني أمداجي تري أنا لسه نسي صلاة فيلو سو يعني يقين هو نامداجي بقى هو نمرة هو ده كيو هو لبى كيو أنا شاكو نبي شيء يسوتي واسيلة دوتي باي مرة يجى شاكو نيه سو بيجي سو أسي بيجي أسي يوتي نيجي يقين لري سو يه yakin ni pe o gborun so yakin ni pe o gbo didun so ṣugbọn o se meji se kini o de fe da be pe o fe jade ni ya se iso ni abi ke se so aga shak iye meji ni e tori e yani yambagi an yubna ala al yaqin awa al yaqin ama kin wa lo lopin gba to se pa si se meji in to se se le yen li anna al yaqin la yazul بشك لكن أمداجه لإقبادا قالوا إيه بيجي. قال: والمراد بالمسجد في الحديث الصلاة. نعم bayantu hadha kama sarra bidzalika Abu Dawud fi riwayatihi wa bidalil ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Ubad al-Abbad bin Tamim an ammihi annahu shaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'an fi as-salah. Ha ani Abbad bin Tamim nime gbati Imam Bukhari won fe salaye won mu dalil wa lati jakama pe nti won gba lero pelu falaya khurujana min al-masjid o ni pe falaya khurujana min as-salah ninu dalil to so fun wa pe masjid nbe ya salah lo tuma si ohun na ni hadith ni bi ti Abbad bin Tamim to gba lato do onku re o ni arakunrin o ni o sa arakunrin won lo complain abi onku re onku Abbad bin Tamim lo complain na arakunrin ka fa nabi sallallahu alaihi wasallam abi o lo gbe oro re lo ba lati bere bi pe o ma n ri iroyin iroyin bi pe bi igba ti sodi jade ni abe ohun to ba n kirun lowo won ni faqa fi salah na so fi salah ni won mention ni bi fatwa ta lo bere lo anabi sallallahu alaihi wasallam won ni faqa la nabi sallallahu alaihi wasallam so fun pe ni la yam fatil ai la yam sorry ko gboro kuro ni bi salat ni o hatta yasma sawtan aw yajlaliha ti to fi gbo didun ohun yẹn àbí tí ó ti ṣe kí ni o àbí tí ó ti gbọ́ ọ̀run tí ó fi gbọ́ ọ̀run sọ so tá bá wo mọ́túnù hadith yẹn ó bá hadith lu tòkè yẹn mu mọ́túnù yẹn ìtumọ̀ rẹ̀ bá hadith ti tòkè mu kódà lábùtù tó wà rọ́dà bí hadith tòkè yẹn hátà yẹsùmọ̀ àsọ́tàn àwọ̀ yẹjìdàlẹ̀ ha so bí láti mọ̀ pé mo wá fákọ̀ ńbẹ níbi mọ́túnù yẹn ṣùgbọ́n sanadu ló yàtọ̀ síra wọn so ibẹ̀ alẹ́ tòkè yẹn torí pé mọ́tò yẹn ó papọ̀ mọ́ra wọn sọlá àná sọ bíbá àbí mọ́síjù lọ sọ lókè yẹn that al-murad bi masjid fil hadith al-awwal huwa as-salah wa laysa al-murad sama'u sawti aw wujdanu ar-rih faqat fi tahqiq fi tahaqquq min naqd al-wudu wọn ni kìí ṣe pé tá a gbà lérò ni pé kéèyàn gbọ́ ohun sọ lásán àbí kéèyàn gbọ́ ohun sọ àbí kéèyàn gbọ́ ohun sọ nìkan láàfin mọ pé àlùwà láti ṣe kíni ó ti bàjẹ́ báluwa ni mathalun lè máa siwáhu mínà náwà àpẹ ó kàn jẹ́ àpèjú rẹ lásán ni fún nǹkan mìíràn tó bá tó yàtọ̀ sáwọn eléyìí náà nínú àwọn tó mọ́ bá àlọ́ lájẹ́ tó bá yẹ pé nǹkan mìíràn ló ṣẹlẹ̀ sí yàtọ̀ sí ti sótà nàbí sọ̀rọ̀ sọ́lìlà tó fi ṣàpèjú rẹ sọ bákan náà ní ká ṣe sí kakoro jí kọ́tọ́rọ̀ tí ń mìíràn bá ọ gẹ́gẹ́ bíi pé èèyàn tún ṣe èmẹ́jì lérí pé ṣékèṣe pé ìtọ́kàn síbi ṣòkòtò mi pé èmẹ́jì ẹ mọ́ fẹ́ wá gbà mí tí ẹ bá lọ toilet tí ẹ tá ń bà so ó lè jẹ́ kó mi téèyàn fi tábà kù ni ó kán níbi ara èèyàn síbi ṣòkòtò yàn yóò máa ṣe ìbíjẹ hádà ṣáàkì àmọ̀ bí atọ̀ gangan ni abẹ́ẹ̀kọ́ àdìmọ̀ bí omi tí a fi tábà kù ló kán sínú ṣòkòtò wa ìdán hádà ṣáàkì àlẹ́kìnrin láyé zulu ìṣàkì àlẹ́ ìdájọ́ pé ó ti wá di ìtọ̀ nìyẹn ẹni awol mardi àbí kó jẹ́ mardi àtọ̀ ṣeré sí àtọ̀ rìkì awol wájì àbí kó jẹ́ àtọ̀ ti wájì wọn náà wàlẹ́sà sábà ọ̀sọ́ tí wà wùjì láàrùn rẹ̀ ìṣàrò tó ń fi náàkùdé lòdù wọ́n ní bákan náà ká mọ̀ pé ìgbó ìgbọ́ ohun sọ àbí kí èèyàn gbọ́ ohun sọ àsopọ̀ ní májẹ̀mú tálù àláfi máa ń bàjẹ́ o báyìí mátàtàyàkọ́nà mi ṣùṣúlẹ̀ náàkùdé wájà bá aléyìí kọ́tù ọ̀sọ́lá tí wà ìhádà tó àlòdù bí ó ṣe pé téèyàn bá ti mọ̀mọ̀dáj so a gbọdọ sọ pé mujarradu sama'i sawt èèyàn kan gbọ ó gbọ dídùn sọ ó lè mọ jẹun ló yasọ so kì í ṣe mujarradu sama'i sawt pé èèyàn kan gbọ sí sọ dídùn tó wáyé pé kì í ṣe èèyàn nìyẹn yasọ ńkọ so tó wáyé pé kì í ṣe sọ ńkọ gan ó lè mọ jẹ sọ gangan ó lè jẹ aṣọ yẹn ló halẹ àbí ẹsẹ yẹn ló dún nílẹẹlẹ so kì í ṣe mujarradu sama'i sawt pé èèyàn kan ṣá gbọ dídùn ní tó jọ bí sọ àbí ẹ̀ka gbọ́ ohun sọ lásán ìyẹn ó ti aṣáré sí ìdájọ́ lórí àyà ìyẹn kọ́ ni ṣàrtún fi náàkùdé lòdó báyìí làbúdà mi ta ya kò ní dàlẹ́ a gbọ́dọ̀ mọ àmọ̀dájú pé ara àní mi sọ ti jáde lóòótọ́ ẹni tí mo sì ń gbọ́ ohun yìí ìṣó ni. wájọba àlẹ́ ìkọ̀tà ọ̀yàn ni wàmí adé láti hàlìhìlkọ̀ọ̀ìdá àlìyàkínú láyé zúlù mishak tọ́ba fún wa nínú islam so ọ̀nà ni hadithu alẹ́dẹ̀ rawahu abu dawud àwọ alẹ́dẹ̀ rawahu muslim hadithu abi huraira hadithu abi huraira al-mukharraj fi sahih muslim ele ti o so pe ni adab sallallahu alaihi wasallam oni idha wajada ahadukum fi batnihi shay'a fa ushkila alayhi akhraja minhu shay'un am la fala yakhrujanna min almasjid hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Idan hadha alhadith oni dalilu akokota akoko mu waliri kini o lili qa'idai ri hadithu dalil ke dinni ti abad bin tamim alle au hadith abu hurayra ele ti won fi se bayanu al masjid so ye o tele tala koko yen ni o tele ti ala koko ni ele to se pe o je ipile gangan to je deliru qaida yi ta ti mu wa o na ni hadith abu hurayra al mukharrad fi sahih muslim na inu eri mi to je deliru fun qaida yi oni hadith an abi sa'id al khudri radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة أعطي أباسي يميجي كما يدري صلاة كما يدوكي سمعتني أبي ماني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فليطرح الشك فليطرح الشك كوفي يميجي لي إيه سي يميجي لي نكوي سمعت لهوكي أبي ماني لهوكي نينو ميجي نينو كميجي جيان واحد أحدهما يقين والآخر شك. ما هو اليقين وما هو الشك؟ ثلاثة يقين وأربعة شك. So سمعت أن متكين أبي مين؟ يمي أما داجون بيك بني أو تكي متا؟ كوي سوري متا لون سي يمي جيلوي. أما داجون بيك أو تكي متا؟ نيبني يمي جوا. إلي كاني سينو ميت تمني أبي أو تكي تمني. So إلي إلي كاني يمي جوا. تودي أنا أنا سوا سوا فلقوني فاليات روح الشك. Eh, faliya turki shak kofi iti ye meji wa leri ehele. So o tuma si pe ni kini ni kini kofi le kofi ele keri ele pe da bagbe ko ti kere keri faliya turki shak waliyabni ala mastayqana waliyabni ala mastayqan ko pa ko mo salati re pa leri eyi to ni ye kini eyi to ni ye meji to ni amadaju le lori o na pe ni faliyabni ala khalaqa ko ma amadaju le le bina meta ngoki summa yasjudu sajdataini qabla an yusallim laina yo basi sajda meji furkan le meji ko to salama yani ko bli wa in fa in kana salla khamsan to ba lo je pe in to lo sele ni pe me merin loki to ba lo je pe haqiqa to sele gangan ni pe merin ni he je ko se to le me illa allah ari be ko anin so salla o wa to lo mo pa lori pe meta lo ki abi o pa wa ti lo ki kan si abi o wa lo je pe so lati lo je marun fil haqiqa ile to se pa la ni kan lo le ma abi anabi sallallahu alaihi wasallam fa in kana salla khamsan shafa'at lahu salat salatu aw yani salata sajdatan do ti se kini to ti mu wa yen yo mu isi pe wa fun yo fi ba tun re se lodo olohun ba la o ni tun ma shafa'at lahu wa in kana salla itmaman li 40 ha to ba lo je pe merin na lo lo bo si ni pe koju merin lo ni to to kana ta tarjiman ni shaytan yo ma de doju ti fun shaytan ifi mu gbele fun shaytan pe shaytan to fe ba run re je olohun ti doju ti na'am hada alhadith aidan aslun fi hadhihi alqa'ida hadith ina yari ni bi qa'ida ni to ni pe ni ari pe ni ninu apeju ta nabi mu wa fun sallallahu alaihi wasallam yani la yadri kam salla thalathan aw arba'an عليه الصلاة والسلام يقول فليطرح الشك. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك؟ لأن الشك ضعيف واليقين قوي. واليقين لا يزال بالشك. ترى ما يعني بما ما يعني تو سي مدي كي ما يعني نبي مدي كي ما يعني تو يعني إيه بيجوا لي يعني كل أكبر أتي فيس متى متى يعني تو سبي يقين. لبا متى يعني أنا تو لي ما يعني تو بيجوا بيه. إذن حديث هنا هنا جد للقاعدة وني وهذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه بو باب فقه بطن القاعدة اللي هو نيو ما سيسمى باب النيات وباب الطهارة باب الصلاة باب إزالة النجاسة كلها باب الحج باب الزكاة باب kò sí báàbù kan nínú fíkìn kádìsì yìí tí kọ́ídà yóò wọlé sí ogun aliyakinu láyà zolo bishak So ehi to common jutaron sa balu. Kaya si salwala, to si makun lalwala. So baya o ti bialwala ya ki sola ti kantele. Ko fe ki sola tu mi, a ko ma ti bi ki sola ti kantele o sa ma ma daju ko ti salwala, ada yaqin. O asi mi ji bia. Asko sola tu mi wa to fe ki sola. A o pe a si mo lalwala ba ya ni mi lalwala ba. Lopin gba ti mi ba ti le ranti pe ohun ti gankan ti sele so ohun ti o ti ja alwala ohun. Ali yaqin ni pe ohun sa ma alwala o ti se gudu tele. So izi uwa ya shuku fi eni ali hada o si e beji pe se alola o ti ja bo ko ja ko ranti ko ti e le mu kale bayi ni ta madaju da o wa ale ni e yo si daju le ara re pe ohun ni alwala ni li anna al yaqin la yuzalu bi shak wal masail al mukharraja wal masail قال وهذه القاعده تدخل في جميع ابواب الفقه والمسائل المخرجه عليه والمسائل المخرجه عليها اكثر من ان تحصى والمسائل المخرجه عليها اكثر من ان تحصى واو يا ابتداء اوتبرامين سو اي او مسائل وما ممكن كان تخريج مو سوري تخريج الفروع على الاصول تخريج الفروع على الاصول صرف فقهاء lọ́rọ̀ àwọn fòkànhá so àwọn fòrò ó ní àwọn ìdájọ́ fíkíù àwọn masáyẹ̀ fòkànhíyà so bá sì máa kó lérí àwọn kọ́ìdá òṣùl àwọn òṣùl tààtà gbé kalẹ̀ so àwọn afáàkan wọ́n se tíra lérí ẹ̀ wọ́n ní afáàkan ní tíra lérí ẹ̀ tẹ̀kọ̀rọ̀ ìdòlùfòrò so àwọn hadithu ní tẹ̀kìríjù hadith lọ́dọ̀ wọn àbíbẹ̀kọ́ mú ma sọ pítọ̀ rọwí báyìí ó báyìí ní síkọ̀ ní rọwí báyìí ó kìríkà so àwọn fòkànhá tẹ̀kìríjù lọ́dọ̀ tí wọ́n ò ní tẹ̀kìríjù fòrò alẹ́lẹ́sù so wọ́n mú kọ́ídà báyìí gbogbo طيب اول قواعد فرعيه قلنا قاعده ايه وني وان ان درجه يندرج او قاعده بي قصابه قاعده تاوا بي قواعد او تو قصوندا قاعده تاوا تانكي اذا هذه القاعده جابها هي قاعده اصليه قاعده كليه قاعده كليه او قواعد او فرعيه او بولجده لونداري so ibi o ma je dobit to ba ti mo be e mo le dobit ti o ma ta ala ko pelu masala kan ati ma to la ni qaida ti dobit so a pada mo le dobit mi ti o ma ta ala ko pelu masala kan so under qaida al yaqin la yuzalu bi shakki ninu re na ni al aslu baqa'u ma kana ala ma kana al aslu baqa'u ma kana ala ma kana idhan hadhi qaida far'iyyah tandariju ta'ta al yaqin la yuzalu bi shakki so o da lowa al aslu baqa'u ma kana la ma kana ni ipile ni pe ki nkan mo wa lele ipile to ba wa titi ta firi idajo mi to yo ko ni kini o nipile yen so al aslu baqa'u ma kana ala ma kana wa qawluhum istishab al asl ati istishab al asl na ta'rifu qaha man lu atawa usuliyun pe nigba ta a mo pe ni idajo to be ni kini nipile ni to pe ni al istishab ni al istishab قاعده اصوليه للاستصحاب لا طب قاعده كان دليل لي لدى ما او اصوليون الاستصحاب عملوا من اصول الفقه هو على القواعد الفرعيه سو اما اذا جو كني نيبل غانغان نيبا تا وا دي واجو اكن دي تا وا دي دليل ما سو شي ادو استصحاب نا با ديلو يعني او لو دا خلاف لا شيخ باز شيخ الالباني دي بيورو صلاه رفع يعني aliyade nibi sola nigbati en gboru soke nibi ruko bo ojo sese se yo tun gbowo si aya pada ni abi yo da sile so a ri de ilu kankan be ko si de ilu kankan be se kun baz ni istishab al asl ni ka si ki na asl ni pe ni bo ojo sowa ya ni pile tele o gbe sa tele ni da nastashib al asl istishab al asl ni ka lo se ke la lo a ele ya nilo istishab al asl ba to di a nilo kama anna al asl la bu dalil la bu da yakuna li hada aidan dalil ele na ko do dalil lu ti e na loto awon ba si sabila si nbe so ame khilafu mo ala ni awon fa that is why they ba ti ri khilafu yen ama sababu khilaf ma sababu khilaf ko ni jan eyo ti ma ida arifa sababu ba pala la ajabu so ite ba pelu ba so yen e to ba convince yen eyo wa ma lo eyo ma lo ba pelu ba so yen ile lo fe ma lo ile lo convince mi dada khalas wa tarhu shak tarhu shak faida luna agoro ma fi mi jile wa tarku ma kana ala ma kana tarku ma kana ala ma kana na'am wa qawluhum ati qawramina tawafqa aw man so pe ni al yaqinu la yartafi'u illa la yartafi'u illa bi yaqin al yaqinu la yartafi'u illa bi yaqin faida luna i amadaju le ali gbe amadaju ali gbe la ko le le aya fi pelu amadaju mi o na fi ma'na al qa'ida al asliya bata so pe ni al yaqinu la yuzalu bi shak la yuzalu bi shak idha yuzalu bi madha bi yaqin mithlihi yuzalu bil yaqin so ona wa ni wa hadhihi al qawa'id al thalatha aw qaida mata tatamu wa hi kila koko al aslu baqau ma kana ala ma kana kila la keji istishab al asl kila la kata al yaqin la yatafi ona na fa ni be istishab al asl wa tarku shak istishab al asl tarku shak wa tarku ma kana ala ma kana wa ku sonda yo kan so ji but ayo kan ona meta lo pin si ko era meta ni tu ma meta osumaram wa al yaqin la yartafi'u illa bi yaqin wa hadhihi al qa'idatu al qawa'id al thalatha tattafiqu ma'a al qa'idati al ula fi al ma'na un bon apata won ni base ko won ba qa'ida ala ko kom ni bi tuma wa in ikhtalafat anha fi al alfaz ma ma se kini law wa ya to sin wa mithluha qawluhum al aslu bara'atu dhimma al aslu bara'atu dhimma ma ma'na dhimma dhimma ni insaniya al insaniya ijamiya on dhimma ah insaniya ani in kati huwa qabil ah lil huquq ah ni arame deni an kati o me deni fi li to fi le gba right ati lati le deliver duty o na pe ni dhimma en to ya wori sin yi dhimma re ko si dhimma fun mo ko si right to le gba lawon lopolopo wa yi ko de le a de le so pe gangan ti je obligation le lori si o gboro mo responsibility to gboro mo pe so yan is not the dhimma teni yan o ti ni koma sugbon eni ti to wa sahih to le ti balẹ to wa balik idan dhimma re ah o ti wa that is zimo ni bi nilo bi sola pe a o ti bo zimo e ko lorun e o ti gba pare eh ona la shala ye ona ni everywhere lo le wa zimma o me insani ya o ti te o bi le so o so pe bara'atu dhimma ma jo adi be ma yi ba bara'atu adh-dhimma yani pe insani are all free from any problem ko si kan problem kan fun la ko ju idha dakhalat waqt idha dakhala waqtu as-salah tam salat ti o ba fi le je kini o ba fi le wali dhimma wa huwa mashghula dhimmatul al-mu'minin mashghula o tu wa mashghula problem ti o ti so ko wa lorun a gbodo se tadia sola yen so da bi eni ti o sise l'office ni time to ko wa ni eni sise l'office ti to ago mejo na ni ko ma resume l'office ago mejo ti to ko gbodo anywhere ko gbodo lo so ni nkan to sele ni pe family mi kan o ti pe ti mo ti ri won a sare lo gba ohun to je ki de bi sele ago mejila o ti daran so dhimma re ti wa mashghula o le je pe ago kan osan lo ye ko pare shell office abi yani dhimmatuhu al ana bari'a bari at the matuhu mo wa se ma so no fi ki o pe bari at the matuhu o fi at the free bari o fi free bari so ti o fi free bari so e na mi tuma o fi free bari aha so ti i tuma ra ofu ko ha ni wa ni bari at the matuhu so ti al aslu bara'atu dhimma ni bi huquq ni bi oro allegations oro huquq al insan o mi yan al aslu ni pe ni the matuhu bari'a ko se criminal ni pile ko gbo owo lowo ni pile ko daro ni pile te ba ko case lo sodo adajo te nkan ba wa fe so yi pe ni lagbaja yi criminal ni kilo to fi je criminal e loju re ni ah o ti mu gbori e re te re bo se dudu ni ah al aslu bara'atu dhimma e lo ru payan ti e ba ni waju le lana ni waju are street lana e mu evidence wa yi pe kini o ohun lo pa e gba te ba to me te ba fi evidence mu wa al aslu bara'atu dhimma ituma paida ya ni so ti bawo lo se wa ba ali yakin la yusali bi shakin ali yakin ni pe ni eni ko lo ko ani yakin pe baratu dima ni abe ko so shaku ni pe o le jeun lo pa abe ko o le jeun ko ni o pa sa a le je ya tori iyen na wa nu common law ye la won mi o ke understand gba mi ti awon government te ba e expect pe kan fi aje lagbaja won ti gbe kale lo ni court o le mebi e mu evidence wa o ti gba ta ba tun ton ba tun evidence ti won ma fi te fi prosecute eni pe ni top eni yi evidence pe ba evidence o ba pe ah koda ko ma run be pe ni o le jo lo pa lo to yo ma o file ha ma file ni ta o le se lo ba fe ko ye o ti man o ti man ni lawyer ti won lo kan to ko je ona wo la na lo abi iyan ni buhari fi yari mo lọ́wọ́ sí pé owó olórí lọ́ọ̀flọ́ọ̀ kankan mọ́ ọ̀rọ̀ security àti kìnìún ó tóbi lórí òun ju ọ̀rọ̀ pé lọ́ọ̀flọ́ọ̀ kankan báwọn bá ṣe rí sí ni òfin fi dasúkì ilẹ̀ court ti dájọ́ because evidence tẹ kó wà yìí kò tí ì tó ní tábìlì mú ẹni yìí ẹ filẹ̀ ni tí buhari bá fẹ́ rule of law ni dasúkì máa free now but ó takú ni so ní sẹ̀ríà náà ó wà ó. Ibe that is why elemile abawo lo si wa nu sharia si be mo ye pe te ba ka ya magazine na wo ni kan lori se mo ko ti daya loju pe ni eni yi mo ba bi to se bobere sun looto so le lo so fo lori ilu ko ti si evidence to pe o wa ya te pe merin to ba lo da so ojiya koda ko se ko se si na looto se ti ri ba ye o se si na ojiya call fun ni ye ba ye ko pe mẹrin so istishhabu al-asl bo se ba qaida al-yaqin la yazulu bi shakin mu niyẹn so shaku wa yakinu wa yakinu o ni aslu lọmọ ẹ lára mẹ aslu yakinu to jẹ aslu lọmọ ẹ ní ìyẹn pé ni bàrọ atu dhimma ti hi al-aslu bàrọ atu dhimma ìwọ tó fẹ́ sọ pé ní lágbájá bàbá bàbá yìí ó jẹ mí lówó lágbájá bàbá yìí ó ṣe kìnnìkan bàbá bàbá ó mú dẹ̀ lílu wa láti fàtà nísọ̀rọ̀ sọ pé ní oni al-yaminu ala al-mudda'i ala al-mudda'i ha so en to be idda'a al-yaminu ko lo so al-bayyinatu ala al-mudda'i en to claim kankan le en keji bayyina dalil oni bayyina al-bayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankara defendant ni man ankara claimant ni al-mudda'i en to claim pe lagbaja bayi so istishhab al-asl ba se lo ni he ninu sharia al-asl bara'atu dhimma bakana wa qawluhum man shakka afa'ala shay'an am la man shakka afa'ala shay'an am la fal aslu annahu lam yaf'al en to asi meji afa'ala shay'an am la abi al aslu annahu lam yaf'al se mo ti se nkan yi abi mi ti se se mo ti se ewo ni aslu ewo ni yakin yakinu ni pe ko se e je ka ma de idajo ya o en to se meji ah inu ma kribi ale ana ah se mo ti kini abi mi ti ki se mo ti kini abi mi ti ki ah en to so mo ju ni pe ma ti ki yo bawo ni ma se fi runle ti mi ni ki mi se be ko sinu se mi o ba gba gbe be ah yo ma sharia al aslu annahu lam yusalli so yo lo tun kini ipele ni pe ko iyan ki tori pe huwa al yaqin iyan ni yaqin iyan ni ye ki iyan la mo daju to daju iyan lo daju ju abi pe mi ti ki se nkan kan wa to daju to ko si nkan to daju to so to ba lo ba mo to ba lo ba na re ri pe ni mo ti ki jare se ye ki nu ni abi saku saku ni yen imiji ni yen ida aliyatun la yazul bi shak wa qawluhum man tayaqqana al fi'la eni to ba ti mo daju ko ti se nkan kan ah fil qali die ni o ma daju man tayaqqana al fi'la wa shakka fil qali o an se meji ni pa die ninu kini yen awil kathir abi pupo nbe ah se die mo ti se kini ah se die mo se ni abi pupo ni mo se ni ah awon ramadan ti mo je mo mo pe mefa ni tayaqqana al fi'l se mo ti wa san pada yes amadaju ni yakin ni pe mo ti san ṣùgbọ́n mi mo mọ̀ pé mi san tán o ah nínú mẹ́fà yẹn ṣé márùn-ún mo san bẹ̀ ni àbí mẹ́rin ni ṣẹ̀dì ṣé márùn-ún mo san bẹ̀ àwẹ̀ yẹn ni àbí mẹ́rin ni hamala alalkọli lele anahol mutaya kan yóò gbé lérí tó bá kiri ni torí ẹni yakin àbí alkọdímù yóò tọrọkù alaqidami qaida alkọdímù yóò tọrọkù alaqidami in tu ti pe a fi le le pipe re ni so ta ba da mo won ka mo ko awon furu furu ka mo si takhrij bu awon qaida yi so ajo laga al qadim yutraku ala qidani ma kana qadiman yutraku ala halihi wala yataghayyaru illa bi hujja ma kana qadiman yutraku ala halihi in tu ti pe a fi le le ko ti pe na ni wala yataghayyaru illa bi hujja ah ona mo le mu dalil wa fun ele ya ti alqadim yu turaku ala kidami kankan na jo sabi juice oni mo gbesi mo mu juice ku bayi ni last year wa gbesi no freezer ni ma fi le nbe color re de je yellow ngba to di odun yi mo wa ri pe ni color yen o ti change si red mo gbagbe esun freezer lati last year o wa lo ni mo ga o ti change si red en kan ah o ti doti ni yen o ti doti ni yen da al qadimu yutraku ala qidami al qadimu yutraku nigba ti mo fe gbe sibe ngba yen kilo wa ngba yen juice ka to le si da lo pe ni o ti taka yara a ri de ri a ri yakin a wa test se o ti change si alcohol lo to to ba ti change si alcohol lo to na ah o ti di haram bai o ti change alcohol ti o ba ti change iro o launu ti mo mu wa awa osuli yu so pe ni wasun tordiyu la gburu iyen ni bi rumo sala wasun tordiyu a kin fi launu se idajo ni bi awon e bi ru awon kan yi tori pe wasu ti la yuhaqqiqu maslaha kolo ti polisi si yen o ni anything kolo o ni anything rara a fi ka mo ta ka ni yakin leri pe so ti change si o ti lo to kolo o ni anything orisirisi ọtí ló wà yọ mí so ti change ìsọtí lóòótọ́ nídà a ní sí ìdájọ́ pé ó ti change ìsọtí o ta fi rí àwọn ìdájú rẹ̀ pé a ó ti change ìsọtí lóòótọ́ nítorí pé àwọn ẹ̀kan change lè anna alùpàdé yóò tọrọkọ aláàkẹ́dà mi wọ́n máa ká àpàdé máa yóò tọrọkọ aláàlì wọ́n láyé tàkà yàrá ilá bí hujja wà hà dìhìn kọ̀wá ìdúró mutamasila gbogbo kọ́ídà àtàkùn wa tó jọra wọn yìí mọ́júmáhùn àléhà fìlì jùmùlà ìjìmọ́ wà lérí ẹ̀ ní àpapọ̀ rẹ̀ ní o nípìnlẹ̀ nínú sẹ̀rí lọ́dọ̀ àwọn fún islam àwọn afá islam wọ́n pamọ́pọ̀ lérí ẹ̀ ilá annalmalikiya yàtọ̀ sí pé ní àwọn malikiya yàrá ona annahu man tawaddaa àwọn náà mo fẹ́ mú wa imam maliki khalafa níbi àwọn míì níbi kọ́ídà yẹn níbi wudu ẹlọ́dì mọ́lẹ̀ ẹlẹ́mọ́ malik ó gba kọ́ídà yẹn nípìnlẹ̀ tọ́ra ní ìjìmọ́ wà lérí ẹ̀ ṣùgbọ́n imam maliki ló ń gbà níbi àlùbọ́lá ona na besala yi han annahu man tawaddaa wa shakka fil hada en to ti salwa la tele o gba la si e meji pe sala la won ti ja nabi oja wajaba alayhi i'adatu alwudu imam maliki ni lodo to won o ko to la la si ona yan ni ko gba lo tun la la si hatta yadkhula as-salah ti o bi wole si sala wa laysa fi qalbihi shakk ti o bi ni si e meji kan kan lo kan fa inna shakka yunafi al-khushu' to ni pe he ti o ba lo gba imam maliki to ba lo ni e ko n so pe aliye kinu la yusalu bi shakki a je pe ngba to wo ti ran ti hadas kankan so to n se meji leri e ko mo se salatu mu lo o kan re oni balẹ le ri so lati dele lu ma maliki e go ko ni ni fo kan balẹ ri irun to fe lo ma kiyin yo ni saku lo kan wa woni wa saku yuna khushu de ko wa le wa lo kan ta ba kiyun ifo kan sin khushu ha full concentration o go do wa fun wa woni o ti taku khushu alladhi yu'addu fiha ar-rukn al-asma ta pe o je ori gun gan to tobi gan يعني صلاة. قال ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لحديث عباد بن تميم المتقدم حديث عباد بن تميم تاع الزواجني عفا ابن حجر في فتح الباري ثم تبع شلال واني واني روي عن مالك النقد مطلقا ابن حجر كومنت يعني روي عن مالك النقد انت وقت على دوما مالك من فتوى ري ني بي على لا تي باجا باتا باتا لودو توهم ني بي كيني كي حديث تميم يان سو عباد بن تميم سو tí ẹ bá ń se èméjì àbí ẹ̀kọ́ sóhun ti yasó ni lórí sọ́lá àbí ohun ò tí se kíni ẹ̀ ohun ò tí yasó ah so má maliki gba ẹ̀ pé ayé no lórí sọ́lá sí ẹ̀ ń se èméjì bóyá sísó ti jáde lára mi ni àbí sóhun ti jáde ruya malik anakdu mutlaqa ah ṣùgbọ́n sí ṣe fatuwa maliki yìí sí ṣahadu má maliki ṣe kò ti tako nasu ni tori to wa ni pari nasu hadith ni pe ni fala yakhrujanna min almasjidi hatta yasma'a sawtan aw yajida riha ale so be so wa qabil li tawil ki to ka ti pari comment yen o wa qabil li tawil fala yakhrujanna min almasjid be ke le ma e pe afa won mu gbian jo lati mu almurad bil masjid wa pelu nasu hadithu abad bin tamim torí pa wọn o lè jáwọn àfáà mi ti ṣe tàwílù mọ́sídù tó kìí ẹ́ sí mọ́sídù gangan pé ìtànṣọ́ ní pé kó mọ́ ti ìsàlẹ̀ jáde nínú mọ́sálásí tí ó ti rí pé ní iṣó jáde lóòótọ́ kò túnmọ̀ sí pé kó mọ́ sí ìyá adá tó lòdù kó mọ́ jáde nínú mọ́sálásí pé òun wá ń lọ kó sàlọ̀lá kó ẹ̀mọ́ maliki gbà ẹ pé àlọ́lá rẹ̀ ti dá lọ́dọ̀ tó ṣùgbọ́n ti tiyẹ níta majority àwọn afá gbọ́yé bẹ̀ ni pé no àlọ́lá rẹ̀ jáde túnmọ̀ pàláyé kọ̀rọ̀ jáde nílẹ̀ masjid kìí ṣe pé kó má jáde mọ́sáàsì sọ́lá rẹ̀ pẹ̀lú jẹ̀lílù hadith àbá gbọ̀ntẹ̀mí wọ́n ni wàrúyà ánuhu annaqdu kharija as-salā dūna dākhiliha wọ́n gbà lọ́dọ̀ imam maliki pe ti won gba lero ni hadith yen ni pe anaqdu kharija as-sala ike alwala ni yen ni o ja ni pa ni ita salat ni duna dakhiliya ke se ni igba ti o nkirun yen lowo igba to nkirun yen lowo ko ni alwala re ja man ena ruwi an wa ruwi hadha tafsir an al-hasan al-basri tafsir yin awon gba lodo al-hasan al-basri ìyẹn ni pé ìgbà tó ṣe èméjì lọ́wọ́ yẹn àlọ́lá rẹ̀ ò tí ì jàǹgbà yẹn ṣùgbọ́n kó ṣe kíni ọ̀rọ̀ yẹn fẹ́ lọ bá ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ náà ọ̀rọ̀ jùmúrù mú kíni tàwílù àwọn jùmúrù tàwílù àwọn jùmúrù ló fọkàn ha abu hanifa wa shafi wa ahmad ó ní pé tí yẹn bá ṣe èméjì lérí hajar bí yẹn wà lérí sọ́làdù ni kíni kharija sọ́là kharija sọ́là o ni pe kì í ṣe pé mo kírun lọ kharija salat ni àbí mo mọ̀ pé mo ní sàlá kírun dhuhr àsìkò ran asr tó tó so ṣé mo lè fi àlọ ẹ̀mọ́ sí ìbéjì pé náà síkò sí lálàá àbí mi lálọ́lá so àṣàkò kharija salat ni yẹn ìyẹn imam maliki gba ẹ̀mí hùn kò lálọ́lá wọ́n fi wàrú ya alùbù nàkdù kharija salat so ti wọ́n tún gbàdé wọ́n gbàdé wáyà mi wà lọ́dọ̀ imam maliki mẹ́ ìyẹn ni imam maliki ìyẹn gan ló kọ́mọ̀dù nínú ibi tó bá ti ń mẹ́kì ọ̀rọ̀ lérí ọ̀rọ̀ maliki kharija sọ́là ni ṣé ẹni gbọ́ kharija sọ́là ti yẹn ṣe mo ti sọ́ sí kí ni dákìlà sọ́là ó ní ti àdísù abáàdún tẹ̀mí àdísù abáàdún tẹ̀mí kharija sọ́là ló ń sọ pé ẹ̀yẹn kí ló lọ gẹ́gẹ́ wọn wò pé á ṣé mo ti yasọ́ àbí ti yasọ́ imam maliki gba ẹ̀kí hùn àlọ́lá rẹ̀ jáǹbẹ̀ torí pé حديث هي يقاري يعني كي فلا يخرج جنة من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ينا لي اسمو جو كما نسب اصدو الامام مالك شنو با ميجي جو لودو ري بي شنو تفسير يي ني lo se kini julo tori pe ta ba ti mu tefsiri wa mo mo ri ki o ta kadisi yan mo ni abi eko o ti pe si meji so e pe si meji tefsiri yi won ni waru ya hada tafsir an al hasan al basri ha won gba tefsiri na ala to al hasan al basri o to mo pe mo mali ki ka ko lo so wal awwal mashhur madhhab malik suba koko ni adamu tafsir o gaga lo common ju ni madhhab malik kini adamu tafsir sawa en go ba sa tin se meji le ni adas ala la ya ti ba je ni boya wa le ni salat ni o abu ali kharija salat woni ye lo common ju ni madhhab malik qala al qurtubi imam qurtubi lo sabe imam qurtubi so pe ni ye lo ye lo se ni ye lo common ju ni bi madhhab al imam malik wa huwa riwayat ibn al qasim anhu na'am nuna wa to ja won to lab imam malik talamithu من اشهرهم ابن القاسم وهو من رواة موطئه نينو awon ton gba muwatta o imam malik wa awon ti nuskha ti won to lalabi adadaju ninu awon ti won to ja won talamithu imam malik nuskha ti ibn القاسم ninu wa lo wa nuskha ti ibn القاسم so ibn القاسم ba na saba so do malik lagbara kan to ki la fun ma wa ni bi ma ni bi nisba qawlu si odo imam kan gba ni lodo awon talamithu re na wọ́n ní kìláàfún gbà ní nínú àwọn kan wà tẹ́gbẹ́ ní tọ́lá náà sábà ń kásọ́dọ̀ malik a ẹ̀dínú inú wọn ní ibn al-qasim tẹ́lá lọ gbá kọ́pì muwatta imam malik ẹ̀rí pé wọ́n sọ pé riwayat ibn al-qasim olókọ́mọ̀ jù nínú sọ́kàtọ̀ àlọ́ wà nígbà riwayat ibn al-qasim wọ́n á kọ́ sí bẹ́ẹ̀ níbi kọ́dìmọ̀ wọ́n ní wà rọ́wà ibn nafi anhu ibn nafi òun náà máa ń gba muwatta wà òun náà ní riwayat muwatta tiẹ̀ nínú àwọn talamithu ibn malik náà oni ma oni ibn nafi gba alodo ma malik pe ni o so pe ni lawatu alayhi mutlaqa koda ibn nafi tun lo gba ti wa pe ni ko wo se dada ko ko lo tala la si rara ha wa rubbama raja'a al imam malik ila hada boya ma malik ti para tun change oro re fatwa re mo mi eleyi ti ba ti jumhur mu bayi abi alola lo ja lawatu alayhi mutlaqa sawa'un dakhla الصلاة أو خارجها. أما جاءوا تاكيكو كان يلوتو تاكيكو أتواني بيتا تيسي تاكيكو مسألة غنغ تادي ديسكوس مسألة أتواني بيتا تيبا نبان ديسكوسي position ما كيني ما دابو مالك ليري يوروي غنغ أتو كومو position مالك واتو تي قالا فجمورا بيكو تو ينا تواني دي ونا تواني تفسيرو نو سو بلو رواية ابن القاسم لوتو رواية ابن يعني ناف ابن نافع نا لوتو wọ́n ni kakọ́ lè jùmọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ dọ̀rọ̀ àwọn jùmọ́ rà bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n rọ́wà bùn wà ibùn wà nínú wa ṣé àwọn ilé náà ni àwọn olùwà tó wà tọ́ ibùn mẹ́rin àwọn náà ni kìbá bùn tàlà mídìí ibùn mẹ́rin ibùn القاسم ibùn nafi ibùn wà ibùn wà bùn náà nílùú wáyà ti pẹ̀lú malik pẹ̀lú wà tọ́ wọ́n ni ibùn wà bùn náà gbà pé ni malik sọ pé ni ahabu ilayya an yatawaddo lọ́dọ̀ malik ni ẹni tí mo fẹ́ jù ní pé kó tó tọ́lá láti jẹ́dí wàríwáyà tó tẹ́fṣílì láàmì yẹ́ bó tààgùn wàríwáyà tó tẹ́fṣílì so afá yìí ti ṣe bá ṣùgbọ́n nípa nípa paul yẹn sọ́dọ̀ malik so ti rìsọ́ọ̀tì bá ṣù mọ́alífì láàrin kò yẹ yìí wọ́n ti ṣe rìsáàṣì tó ní agbága lérí ìṣàfihàn ọ̀rọ̀ yẹn sọ́dọ̀ imam malik èyàn gbọ́dọ̀ wò mọ́ dáadáa pé èwo ló sàbátà lọ́dọ̀ malik èwo ni ò sàbátà wọ́n mú ti ibn al-qasim wá àbí wọ́n mú ti ibn nafi wá wọ́n mú ti ibn wahb wá wọ́n wá conclude pé ni wàríwáyàtú tẹ̀fṣìlì ìgbẹ̀gbọ́ wa pé imam malik ó lo tẹ̀fṣìlì ipálù àlá rẹ̀ kò ní máa já kó máa kírun rẹ̀ lọ dákílà sọ́lá àlọ́lá rẹ ti já tó bá ń se èméjì kárídà sọ́dá wọ́n ní wàyà tó tẹ̀fṣìlì yìí lábìyẹ bùt àmàlìk kò ní lè lọ́dọ̀ mọ́ malik wà iná máa hẹ́yà lè asháàbì wà iná máa hẹ́yà lè asháàbì àwọn asháàbì mọ́ malik ni wọ́n sọ kìí ṣe mọ́ malik gangan ló sọ wà alam wà fàkọ́kọ́ lọ́hù anna islam harisun fi kọ́wa ìdí lọ́mọ pé islam ọlọ́mọ fẹ́ ṣe kò ń gẹ́ islam ní ojú kòkòrò gan tó ṣe ní gbogbo kọ́ìlà tó bá gbé kalẹ̀ wà kánì àtàwọn adájọ́ rẹ̀ alátàrírí muslim mi wà sáwìsì ṣàìtọ́ni wà hawa gc yìí láti la musulmi láti liberate muslim kúrò níbi àwọn ìròyìn ṣàìtọ́n wani awajis na ruru yini wa biqayatihi min shururihi wa athami ati lati dabu bo me leni ni biaburu shaitan ati yesere wa takhlisihi mimma qad ya'tarihi fi ibadatihi wa muamalatihi min shakkin wa taraddudin ati lillah muslimin takhlis lillah muslimin ko ni bi mimma qad ya'tarihi i'tara ya'tari ninu bubu ga to le baya ninu ni bi to le ma sele siya ninu ijo siya ati transactions yin muamalat min shak ninu yemeji wa taraddud ha yuaddi bihi ila ifsadi amali bi nafsihi ile ti o wa ti yan lo si bi ke yan lo fo ara yan ba ise are yan je min ghairi da'in yaqtadihi la la ni sababi kankan to fa ke yan ba se yan je gogo to le se si yan be islam ti ko ti protect muslim ni be wa huwa hadaful shaytani wa ghayatuhu ke yan fo ara yan ba se yan je o gangan ni ipinu shaytan mo gangan ni ipinu shaytan le yo me deyan fala yan bagi lil muslimi an yaltafita ila ma yatrahu alayhi fi athna'i ibadatihi wa muamalatihi min waswasati shaytaniyya ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn kò tọ́ fún pé kó kọjú sí gbogbo nǹkan tó bá lọ ṣẹlẹ̀ sí nínú iye méjì nígbà tó ṣe ìbádà lọ́wọ́ àbí nínú àmàlà àti ẹ̀ nínú ròyìnròyìn ṣàìtàn tẹ̀jẹ̀ aluhu yẹ́tùrúkúlù yakina ilẹ̀ ṣak tí wàá jẹ́ kí wọ́n lọ fi yakinu lẹ̀ èyí wà lọ́mọ musak fa iná hu lọ ákàtà bí ṣakì maratan bá àdàmára tí wọ́n bá lọ dúró lérí iye méjì lẹ́ẹ̀kan sígbà mí wọ́n ní yuxa yóksa aleyhi anyasiro saku maradon udolen an paya leri eniyan ki iye meji yen ko ma ba di aisan wa lo maradon udolen aisan wa lo la yastati'u an yatakhallasa minhu eyo nile lambe illa bi su'ubatin baligha abi pelu inira to le gan faliwaswasa kama qala ulama'una eri yoro yi gege ba won afa wa se so won ni o je hab yani khablun fil aqli o lo je bi egige kan bi alafo kan bi alafo kan to ra kan si ibi la ka re niyan to ba file sele to ba file te ba file wa addicted pelu re ha bi yo si ma se gbesi aye yan lo niyan to ti lo o ti bi khablu ni bi aklu ni o ti ni egige kan ninu la ka yan point kan ninu to ti yo si wa kan si la ka yan wa naqsun fi din o si je ediku ni bi ese wa ilajul waswas tarkul waswas wa ilajul waswasi tẹ́rẹ́kù lè wàṣíwàṣí treatment fún ìròyìnrò yìí oníkèèyàn fi ìròyìnrò ilẹ̀ treatment yẹn náà nìyẹn èyí ò mọ̀ fílẹ̀ èyí onítẹ̀ kàkún bí máa na anna ìsára ìdá ṣaka fi amúrí mìíràn umur akitara mi mara ìtumọ̀ rẹ̀ nígbẹ́tọ́ mẹ́rin lẹ́yìn bá ń ṣe èméjì níbi alámọ̀rí kan ju ẹ̀ẹ̀kan lọ hata kásọ̀rọ̀ ṣakù hu débi pé ní èméjì rẹ̀ ti wá pọ̀ fali yudrik nafsa hu kó lépa bẹ́ẹ̀ mi rẹ̀ kó lépa bẹ́ẹ̀ mi ara rẹ̀ qabla istifhali khatarihi tọ́ba ní istifhali ṣe kini yẹn ti continue ni step up kini yẹn ti o ti di pe o ti di baraku ha ki ewu yẹn ivu yẹn ko ba di baraku qabla istifhali khatarihi ki aburu royiroyi yẹn ma ba di ko ma ba di baraku falyakhudh nafsahu bil hazmi wal azmi ko gba emu re mu pelu decision to ni agba pelu ifesanile dada wa yaf'alu ma umira bi fi'lihi inti wa pala se ko ma se wa yatruku ma nuhi an fi'lihi in ti wọn kọ fún kó mọ̀ ṣe kó filẹ̀ mo tasaleha látara silah weapon tasalaha ìyẹn dira dáadáa mo tasaleha liliyakin lẹni tí ó dira dáadáa pẹ̀lú àmàdájú mustaida billahi mina shaitan rajim tí ó wá sọ pẹ̀lú allah kó lọ́dọ̀ shaitan wọlé hadisi fi ilaji waswasati mawdi'un akhar nípa treatment fún ròyìnròyìn ọ̀rọ̀ mi ni insha allahu ta'ala hadha wallahu ta'ala a'lam وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.